मंत्र पाठ। ओ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 76वीं कक्षा। पिछले पाठ को सुनाइए, पृष्ठ संख्या 263 से। सत्येंद्र जी, पढ़िए इसको। आदेशोपदेशस्तत्त्वं सिद्धांत की अपना मत करते हैं कि आदेश होती ही है वास्तविक रूप में है। विकार उपदेश ही अवश्य अवगणा विकार अनुमान। विकार मान्य में क्या दोष आता है बताया है। विकार उपदेश विकार मान्य प्रति अवश्य अवगणा अन्वय का ग्रहण नहीं होता है। जैसे जो गुण कारण है वही गुण कार्य में दिखाई देने चाहिए, ये बात यहाँ पे देखी नहीं जाती। जो गुण कारण है वो ये कार्य नहीं देखे जाते। क्यों नहीं देखे जाते? क्योंकि एक विवरित है वो अगले हेतु में आएगा, आगे अगला जो आएगा ना वार्तिक उसके अर्थ में। लेकिन विकार तो नहीं, उनमें से कुछ चीज हटती है कुछ नहीं आती, पूरा पूरा बदल जाता है। अन्वय का मतलब आप धर्मों का मिलना ये मान रहे हो। मेरी बात सुनो, अभी आप ये मान रहे हो हाँ या ना बोलना है आपको। अन्वय का अर्थ आप ये ले रहे हो कि धर्मों का वही होना या वही होना, और अनन्वय का मतलब है उन धर्मों का ना होना। आपकी प्रस्तुति से ये समझ में आ रहा है, क्या आप यही कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? कुछ धर्म बदल रहे हैं, इसको अन्वय कहते हो? और अन्वय तो ये है, अन्वय किसे कहते हो ये मैं पूछ रहा हूँ। तो ये है कारण से जो कार्य बनता है, तो कार्य में भी कारण के कुछ गुण दिखाई देते हैं। गुण ना, वही तो कह रहा हूँ, जब जिस बात को तो कह रहा हूँ, मना भी कर रहे हो और फिर भी वो कभी बोल रहे हो। समझ में आ रही है बात आपको? एक तो जल्दबाजी में मत रहा करो, उतावलेपन में कुछ न कुछ वक्ता का पूरा अभिप्राय आया भी नहीं और बोलना प्रारंभ कर दिया, उसमें गलतियां होंगी ही, कुछ का कुछ बोल जाओगे। और बोल भी रहे हो तो जो बोल रहे हो उसको समझ करके कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक से दूसरी चीज बनती है, उसमें कुछ धर्म आते हैं कुछ धर्म नहीं आते हैं, इसको आप अन्वय कह रहे हो। यही मैं कह रहा हूं कि ये जो अर्थ ले रहे हो ये यहां पर संगत नहीं है। दिलीप जी अर्थ कीजिए इसका। तो गुण बदल गए ना, वही जो ये बोल रहे थे वही बात हुई ना। इसको ऐसा समझिए, अन्वय होने पर, यानी अन्वय तो होना ही है। अन्वय क्या है? वो द्रव्य उपादान द्रव्य आगे भी जा रहा है। घड़े में जो मिट्टी आई है ये अन्वित हुई है मिट्टी, ठीक है। अन्वय होने पर जब किंचित निवर्तते, कोई धर्म हट गया भिन्न हो गया, किंचित उपजायते कोई नया आया है, इति शक्यते विकारो अनुमातुम, तब ये विकार है ऐसा कह सकते हैं। न तो असति अन्वये, असति अन्वये किंचित उपजायते किंचित निवर्तते न विकार। अन्वय हो रहा है, अन्वय के होने पर यदि कोई धर्म बदल रहा है, कोई धर्म उत्पन्न हो रहा है, तब विकार कह सकते हैं। अन्वय तो दिखाई नहीं दे रहा है, केवल धर्म धर्म को हम कह रहे हैं कि देखो कुछ धर्म इससे मिलते हैं कुछ धर्म भिन्न हो रहे हैं हट रहे हैं, इसलिए ये विकार है। केवल धर्मों का, समान धर्मों का मिलना और कुछ धर्मों का हट जाना, इतने मात्र से विकार नहीं कहा जा सकता। विकार कब कहा जाएगा? सति अन्वय, अन्वय के होने पर। तो यहां मुख्यतः किस बात की है? अन्वय की। धर्म तो कम ज्यादा होते हैं, कुछ धर्म मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, वो अभी यहां नहीं कह रहे हैं। मुख्य बात है सती अन्वय। तो इसलिए वार्तिक में भी क्या, विकारोपदेश ही अन्वयस्य अग्रहणात्, अन्वय का अग्रहण हो रहा है, हेतु ये है। धर्मों का कुछ का मिलना कुछ का नहीं मिलना ये हेतु नहीं है यहां पर, अन्वय का न मिलना, अन्वित पदार्थ नहीं है। समवायी कारण भी क्या कहलाता है? जो ऐसा कारण जो कार्य में अन्वित होता है, साथ साथ जाता है, पीछे पीछे जाता है, उसमें विद्यमान रहता है, उस समवायी नाम भी वही है। ऐसे ही अन्वित कारण भी है। अन्वित कारण मतलब समवायी कारण। विकार होने में हमें कोई समवायी कारण भी अन्वित होता हुआ दिखाई देता है, ज्ञात होता है। तो अन्वयी सती अन्वय, अन्वयी होने पर फिर कुछ हट जाता है, कोई धर्म कुछ नया धर्म उत्पन्न हो जाता है, तो विकार कहते हैं। और पिछला ही धर्म आए ये नहीं कह रहा है, कहा जा रहा है सती अन्वय किंचित निवर्तते। किंचित मतलब कोई धर्म हट गया उसका, किंचित उपजाए थे कोई नया उत्पन्न हो गया है, पीछे से चल के आया है, वो बात नहीं है यहां पर। अन्वय होना चाहिए पीछे से। पहले बाद की बात नहीं है यहां, पहले और बाद की मुख्यता नहीं है। लेकिन जब जब कुछ कार्य हमें विकार हमने देखा है, दूध से दही बना है, तो वहां एक तो कुछ न कुछ अन्वित होगा, हमें पता लगेगा कि ये चीज अन्वित हुई है। उसमें जो जल है, जो चिकनाई है, प्रोटीन है, अन्य जो भी उसके घटक हैं, वो अन्वित हुए हैं यहां पर दही में। पिंड से घट धर्म आया तो मिट्टी अन्वित हुई है वहां पर। अन्वित होने पर कुछ हट गया और कुछ उत्पन्न हो गया, जब ऐसा होता है तब विकार कहा जाता है। यहां इकार से जो यकार का विकार आप बता रहे हो, इसमें क्या अन्वित हुआ है? फिर आप कहो कि ये चीज हट गई है, ये धर्म हट गया है और ये नया धर्म आ गया है, इसमें विपरीत हट गया है, ईषत स्पृष्ट आ गया है इत्यादि। ये आप तब कहो जब कोई चीज अन्वित होती भी दिखाई दे रही हो। अन्वित क्या हो रही है यहां पर? अन्वय क्या है? कुछ भी अन्वित नहीं हो रहा। नहीं, अन्वित कहां हो रहा है? कोई चीज आप जो भी बताओगे, धर्म बताओगे, अन्वित नहीं हो रही है, कोई वस्तु नहीं जा रही है वहां पर। देखो, विकारोपदेश ही यदि इसको आप विकार मानेंगे तो अन्वयस्य अग्रहणात विकार अननुमानम, चूंकि अन्वय का अग्रहण हो रहा है इसलिए विकार का अनुमान नहीं कर सकते आप इससे। अन्वय का अग्रहण होने से आप विकार का अनुमान नहीं कर सकते कि यहां पर विकार हुआ है, बस यही भाषा में खोला है। अंत में भी देखो, न च अन्वयो गृह्यते तस्मात विकारो नास्ति इति। अन्वय नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए विकार नहीं है। कौन इकार हो या जो भी हो, कोई चीज अन्वित होते हुए दिखनी चाहिए। इत्व धर्म है पहले, वो जिसमें भी आश्रित है, कुछ भी मानो, आपका जो भी कहना हो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि यही होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन अन्वित होना चाहिए कुछ ना कुछ। वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए विकार का अनुमान नहीं कर सकते, ये यहां पर कथन है। क्या हुआ? हाँ, वर्ण में नहीं दिखा सकते तो शब्द मात्र में, तो इसका मतलब वहां विकार मत मानो। फिर विकार मत मानो, विकार कहां होता है? वहां तो अन्वित तो कुछ दिखाना पड़ेगा आपको, कुछ तो। और अन्वित समवायी कारण द्रव्य ही होता है हमेशा, गुण नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। आपने दो रस ले लिए, मीठा और कुछ खट्टा मिला दिया, अब एक नया रस उत्पन्न हो गया है दोनों, लेकिन हमारे को एक नया रस आ गया उसमें, तो अब पीछे से अन्वय क्या दिखाएंगे आप? देखो, ये मधुर भी आया, ये अम्ल भी आया, तो मधुर क्या? मधुर द्रव्य आया वहां पर। अम्ल मतलब अम्ल कुछ अलग से नहीं आया, अम्ल द्रव्य वहां पर आया, नींबू भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी और मिला दिया, शिकंजी बन गई। द्रव्य ही तो अन्वित होगा। तो यहां भी ऐसा ही पूछ रहा है पूर्व पक्षी से, क्योंकि वो विकार मान रहा है, तो बोले आप ये बताओ यहां क्या अन्वित हो रहा है। सिद्धांती की प्रतिज्ञा है कि जहां जहां विकार होता है वहां वहां कुछ ना कुछ अन्वित पदार्थ होना चाहिए, अन्वित होना चाहिए वहां कुछ। इसका खंडन कर सकते हो तो करो, व्यभिचार दिखाओ कि देखो यहां विकार हो रहा है और अन्वय कुछ नहीं है, तो फिर बात आएगी। सभी जगह है हाँ, कुछ अन्वित होगा वहां पर। वो जो अन्वित हो रहा है वो अपने पूर्व धर्म को छोड़ करके उत्तर धर्म को, नए धर्म को प्राप्त हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। कुछ गुण वो भी हैं, कुछ बदल भी रहे हैं, कुछ हट रहे हैं, कुछ नए उद्भूत हो रहे हैं, ये सब होगा। हाँ, वो आप वो शब्द उस तरह से नहीं है वहां पर गोमय का, ठीक है? हैं, आपने पूछा था तो क्या उत्तर दिया था? ये इन्होंने काशिका वाला वचन आपने दिया था। हाँ पूछो, रख देना है तो घास का विकार, घास का विकार है। ठीक है, तो मैंने क्या उत्तर दिया था नहीं याद आ रहा है। गाय का भार करते हैं, गाय का भार करते हैं कितना कितना होगा उसका, मान लो 300-400 किलो, तो उसमें से कुछ घटा करके भार लिखते हैं क्या कि नहीं, वास्तविक भार तो इसका ये है क्यों जी? नहीं बात आई पकड़ में? आपका ये कथन था कि ये जो गोमय है ये तो तृण का विकार है, गाय का विकार थोड़ ना है। मैं उस बाहर से ये सिद्ध कर रहा हूं कि वो सहित वो गाय कहलाती है, इसलिए उसी का विकार माना जाएगा। नहीं आई बात? हाँ, गाय का हो रहा है ना। नहीं, वो गाय का अन्वय है ये दिखाने के लिए तो मैंने कहा कि उसका गाय का भार करो तो कितना भार करोगे आप, ये तो कहते हो इसका गाय का ये भार है तो उस वो गाय का ही तो भार है, जितना भी भार है तो उसके अंदर उसका खाना खाया हुआ और गोबर और वो सब अंदर आंतों में जो है वो नहीं आता है। आप घटा करके करते हो क्या कि नहीं, इस गाय का भार इतना, इसका मन और पेट में जो भी चारा चल रहा है उसको इतना हटा करके फिर इसका भार लिखेंगे? क्या भार लिखते हैं? उसका पूरा ही लिखते हैं ना। उस भार में गाय का भार है, वो उस गाय के भार में उसके पेट में आंतों में जो है वो भी सम्मिलित है या नहीं है, वो भी सम्मिलित है या नहीं है? तो गाय का ही तो भाग हुआ और उसी का ही विकार ये है। क्यों नहीं हुआ है? जिस जो गाय नहीं, उसका अन्वय है ना वहां पर, जिसको गाय कहते हैं, जिसका भार आपने कहा था उसका एक अंश का अन्वय है यहां पर। एक चुटकला आता है ना, एक पुल था, वो एक गाय का भार सहन कर सकता था, उस पर एक गाय खड़ी थी। ठीक है, ऐसा बच्चों के लिए करते हैं कि उस पर एक छोटी सी सुई भी रख दी तो बस वो टूट जाएगा। इतना यानी अंतिम सीमा पर आया हुआ था वो, बिल्कुल इतना भार था। तो बोले उस पर गाय ने गोबर कर दिया तो टूटेगा या नहीं टूटेगा? पुल टूटेगा या नहीं टूटेगा? बच्चों के लिए होता है तो बच्चा वो कहेगा क्या टूट जाएगा? क्यों टूट जाएगा? बोले एक दो किलो गोबर कर दिया है उसने। तो दूसरा बच्चा कहता है कि गोबर तो पहले से ही था उसमें गाय में, अतिरिक्त भार आए तो टूटेगा ये बात थी, वो अलग बात है। वो बच्चों के लिए इनका ये कहना है भी जो ऐसा हो जिस पे एक सुई रखने मात्र से वो टूट जाए तो इतनी ऊपर से गोबर गिरेगा उस झटके से तो वो टूट जाएगा। उस बिंदु को बतलाओ, अभी एक बच्चे की दृष्टि से बात करो कि एक तिनका रखा और टूट जाएगा, सुई रखते ही वो टूट जाएगा, भार को सहन नहीं कर सकता है। तो बच्चे की कहावत में यही आता है कि उसमें चुटकले में कि वो गिरा तो भी एक बच्चा गएगा नहीं, टूट जाएगा। वो क्या देख रहा है? अतिरिक्त आ गया। वो जिसने प्रश्न किया वो जिसने पहली की, वो बच्चा क्या बोलता है? ये अतिरिक्त कहां हुआ? मैंने तो ये कहा था कि एक सुई भी अतिरिक्त हो तो जाएगा, वो अतिरिक्त कहां है? तो गाय में से ही तो आया है, ये तो पहले से ही था उस पुल पे, ये तो उस पुल पे पहले से ही था। तो ये जो गोबर है वो भी गाय का विकार है। आप तिनके का कह रहे हो, चारे का कह रहे हो, वो गाय का कैसे है? उसके लिए ये हेतु है कि जब आप गाय का भार करते हो तो जो अंदर वाला है वो सारा का सारा गिना जाता है उसमें, उसको भी आप गाय ही कहते हो, इसलिए वो गाय का ही विकार है। और सुनो, अभी तर्क और सुन लो। इनको भी कुछ ऐसा ही उत्तर दिया था, ये ऐसा ही प्रश्न लेके आए थे कि भाई ये गोमय है, इसको गाय का विकार कैसे कह सकते हैं? गोबर है, इसको गोमय नाम दिया, मयट प्रत्यय किया विकार अर्थ में, तो इसको गाय का विकार तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें चारा भी है, आप चारे की दृष्टि से कहो तो भी उस चारे को परिवर्तित किसने किया है? गोबर के रूप में किसने किया है? गाय ने किया, और उसमें गाय का पित्त भी मिला है, पाचक रस भी मिले हैं, पाचक रस होते हैं ना वो भी मिले हैं उसमें, उन्होंने पचाया है, फिर पित्त भी मिला है, इसलिए गोबर का रंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो और वो गाय का ही भाग है, वो निकल करके आया, गोमय उसको कह सकते हैं, स्थूल कथन रूप में गोमय कह सकते हैं। पर यदि आप गोमय मानते हो तो भी गाय अन्वित हो रही है। आप इनका कथन क्या था कि ये तिनके का चारे का विकार है, लेकिन कहते इसको गोमय है, गाय तो इसमें अन्वित हो नहीं रही है। सिद्ध क्या करना था इनको, अन्वय के अभाव को सिद्ध करने के लिए आपने उदाहरण दिया था, ध्यान देना, अन्वय के अभाव को अभ्युपगम से बोल रहा हूं। मान लिया वो गाय का विकार नहीं है, उसको गोमय शब्द से कहा जाता है, ये भाषा की बात है, ठीक है, भाषा में बोला जाता है, लेकिन ये जो विकार है गोमय एक विकार है, आपके मतानुसार वो तिनके का विकार है, क्या उसमें तिनका अन्वित नहीं हो रहा है, क्या उसमें तिनका घास फूस अन्वित नहीं हो रहे हैं, मूल बात पकड़ो आपने। ये तो ठीक है कि तिनके का ये विकार है आप मान रहे हो और गाय का विकार नहीं है, लेकिन आपने ये उदाहरण दिया क्यों था, आपने कहा, आपका कहना था, प्रसंग हमारा क्या चल रहा था उससे जोड़ के देखो, मैंने ये कहा था कि कोई ऐसा अपवाद बताओ जिसमें विकार तो हो लेकिन अन्वय ना हो, अभाव दिखाओ, अन्वय ना हो, दूसरे शब्दों में समवाही कारण ना हो, अन्वित ना रहो, यहां की भाषा में ऐसा कोई भी विकार नहीं होगा। तो आपने कहा कि नहीं गोबर है। अब आपकी जो विवेचना है वो शब्दों पर केंद्रित है, शब्द पे केंद्रित है ना, ये तो तत्व की बात चल रही है, वास्तविक भाषा में जो भी बोला जा रहा हो, मैंने कहा एक बार अभी, भाषा में आप जो भी बोल रहे हो, आपने आपत्ति कर दी है शब्द को ध्यान में रख करके, आप शब्द की दृष्टि से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि गोबर गाय का विकार है लेकिन इसमें गाय अन्वित नहीं है, ये आपका तर्क है, यही तो तर्क है इनका, इसी तरह तो ये खंडित कर रहे हैं, वे विचार दिखा रहे हैं कि विकार तो है लेकिन इसमें अन्वय नहीं है, तो गोमय गाय का विकार है लेकिन गाय इसमें अन्वित नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हो। तो मूलतः आप क्या कहना चाह रहे हो, ये नहीं है कि गोबर में गाय अन्वित नहीं है, आप ये व्यभिचार दिखा रहे हो कि ऐसा विकार भी होता है जिसमें अन्वय नहीं होता है, मूल बात आप ये सिद्ध करना चाह रहे हो, तो उसके बिना तो ये प्रसंग ही नहीं बनेगा आपका। आप अगर उस मूल बात से नहीं जोड़ोगे, आप स्वतंत्र बात कहोगे तो आप प्रासंगिक होगा। तो हमारा प्रश्न तो ये था, ये अप्रासंगिक माना जाएगा फिर आपका कथन, ध्यान देना, आप एक दोष से बचने के लिए करेंगे तो दूसरा दोष आएगा। कह कुछ भी रहे हो, कहने की बात अलग होगी, भाषा की बात अलग होगी, लेकिन गोमय को आप तिनके का विकार भी यदि मानते हो तो तिनका अन्वित है वहां पर। चलो वो प्रक्रिया हुई है, कोई बात नहीं, उसको जो ये निमित्त कारण कह दें गाय को, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो भले ही मिट्टी अन्वित हो रही है लेकिन कुम्हार तो उसमें अन्वित नहीं होता है, लेकिन कुम्हार कारण होता है, ठीक है, निमित्त कारण या साधारण कारण होता है, उतरे अंश में भी मान के आप करो, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कारण में विकार जहां पर हो वहां पर कुछ अन्वय ना हो। हमारा प्रश्न ये चल रहा था कि ऐसा कोई अपवाद या व्यभिचार दिखाओ कि जहां विकार तो हो लेकिन अन्वय नहीं हो रहा हो, विकार तो हो रहा हो लेकिन अन्वय नहीं हो रहा हो। सिद्धांती ये मान के बोल रहा है कि विकार है तो अन्वय भी होना चाहिए, यदि आप अभ्युपगम से यकार को इकार का विकार मानते हो तो यहां पर जो अन्वय है वो बताओ, क्या चीज अन्वित हो रही है, अन्वय तो कुछ है नहीं, विकार कहते ही उसको है जो अन्वय हो, तो इसका वे विचार आप दिखाओ, उसमें ये उदाहरण घटेगा ही नहीं आपका। मैं इस तरह से बोल रहा था इनको कि यदि आप इसको अनन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हो और गाय का अनन्वय आपने बता भी दिया, सिद्ध भी कर दिया, तो भी विकार में अनन्वयता तो यहां सिद्ध नहीं होती क्योंकि तृण तो आ रहा है वहां पर, मैं ये कहना चाह रहा था आपको प्रस्तुति की, यदि आपने वैसा कहो, या तो आपने ये अप्रासंगिक बोला है, और अगर आपने प्रासंगिक बोला है तो उसमें यह दोष आएगा कि आप अनन्वय सिद्ध करना चाह रहे थे। गाय का अनन्वय भले ही आपने सिद्ध कर दिया हो, मान लो वो भी हुआ नहीं है, मैंने अपने ढंग से उसका उत्तर पहले दे दिया है कि ये गाय ही है, क्योंकि भार आदि से हम उसी को मानते हैं, गाय का ही विकार है वो। पर अनन्वय गाय का विकार न भी मानो आप उसको, तो भी इसमें अनन्वय होते हुए विकार है, ये फिर भी सिद्ध नहीं है। आपके ही कथन से ये सिद्ध होता है कि इसमें अन्वित तो कोई ना कोई चीज हो रही है। तो ऐसा उदाहरण कहां मिल पाया कि जिसमें विकार तो हो कहीं है लेकिन अन्वय ना हो? ठीक है, दूसरा प्रश्न नहीं। इससे संबंधित सीधा हो तो बोलो, नहीं तो अभी वो पाठ सुना रहे हैं पूछने का। हाँ, तो ये जो पहला वाला है इसमें है सती अन्वये किंचित निवर्तते किंचित उपजायते। हाँ अन्वय होने पर जब कुछ हटता है और कुछ जुड़ता है तब कहा जा सकता है कि यहाँ तब ये अनुमान किया जा सकता है कि ये विकार है। बिना अन्वय के केवल कुछ धर्म नए आ गए, कुछ धर्म हट गए, इतने मात्र से ये अनुमान नहीं हो सकता कि ये उसका विकार है। अन्वय क्या चीज है ये नहीं पता है, अन्वय किसको कहते हैं? अन्वय होने पर किसी धर्म का, अन्वय को पता था उत्पन्न होना, इसको विकार कहते हैं। हाँ, अन्वय किसको कहते हैं ये नहीं पता। ऐसा भाव तो आ ही गया होगा मेरे ख्याल से, तो आ ही गया है। अन्वय को ही ये मान रहे थे आपने पहले ये मान रहे थे, इसीलिए तो मैं टोक रहा था उस समय इनको, और इन्होंने भी उसी ढंग से इसको अन्वय कह रहे थे। शुरू में आप ये बोल रहे थे, इसीलिए तो मैंने टोका था आपको, इसीलिए इनसे अर्थ करवाया था। उसको टोकते हुए आपने कहा कि अन्वय होना चाहिए, तो वो अन्वय क्या होना चाहिए, किसका अन्वय होना चाहिए? उपादान, उपादान का वो तत्व द्रव्य नहीं, संबंध मत बोलो इसको। वो अन्वय आप वो वाला ले रहे हो श्लोकों का जो अन्वय होता है ना, उसी को समझ के बोल रहे हो ना कि सूत्र या श्लोक हो गया, आप उसका अन्वय कर रहे हैं एक के बाद एक, क्रम उनका व्यवस्थित कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं कि इसका इस शब्द के साथ में संबंध है, आगे पीछे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। यहां अन्वय मतलब वो चीज इधर कुछ आनी चाहिए तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका विकार है, क्योंकि विकार जब हम कहेंगे तो इसका विकार है ये जुड़ा हुआ रहता है ना। किसका विकार है मतलब इसका कारण ये है, इसका उपादान कारण ये है, वो बदल करके ये बना है। ठीक है, कच्चा आम पक्का आम कह लो, हम सब्जी आदि बनाते हैं, इतनी सारी चीजें सब्जी में डलती हैं, अनेक वस्तुएं डलती हैं, तब जाके एक सब्जी बनी मान लो, तो हमें दिखता है ना ये चीजें अन्वित होके आई हैं, यहां पर ये सब्जी डाली है, ये पानी डाला, ये हल्दी डाली, ये तेल डाला, जीरा डाला, नमक डाला, ये सब चीजें जो आ रही हैं अन्वित पता लग रही है ना, तब वो बदल करके ये रूप आ गया है। ऐसे यहां क्या अन्वित हो रहा है ये बताइए, और अन्वित नहीं हो रहा है तो हम ये क्यों ना माने कि इसकी जगह पर ये आ गया है, बैल की जगह पर घोड़ा आ गया है। बैल की जगह पर घोड़े को देख करके हम यूं कहेंगे कि बैल बदल करके घोड़ा बन गया है, मान सकते हैं यदि अन्वय वहां दिखाई दे रहा हो तो, नहीं तो बैल की जगह घोड़ा आ गया तो हमको आदेश मानना होगा, एक के स्थान पर दूसरे की प्राप्ति माननी होगी। यही विषय चल रहा है कि इसको विकार माने आदेश माने। सत्येंद्र जी आगे बोलिए। नहीं, पहले अर्थ अर्थ बोलो ना उसका सीधा। हाँ, दिन में करने वाले वर्णों का अप्रयोग होने पर ही प्रयोग उत्पत्ति होती है, अर्थात एक के अन्वय पर ही दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, फिर से बोलो इसको, इसका अभिप्राय क्या है वार्तिक का? भिन्न करने वाले जो वर्ण है इनका एक का अप्रयोग होने पर ही दूसरे की उत्पत्ति होती है, दूसरे का प्रयोग कर सकते। अच्छा आगे, क्योंकि अभी भिन्न करण विवृत करना ही पा रहा है, इकार जो विवृत करने वाला है वो ईश्वर पृष्ठ का दिखा रहा है और इकार जो ईश्वर पृष्ठ वाला है, तब ये बहुत पृथक करना पृथक करना के न प्रयत्न उपचार नहीं हो, ये जो लोग हैं पृथक पृथक कर प्रयत्नों से उच्चारित किए जाते हैं कहे जाते हैं। नहीं, फिर इसको तऊ इमो आगे इसका पूरा अर्थ कीजिए। तऊ इमो ये दोनों इकार और इकार पृथक करना के पृथक प्रयत्न के द्वारा, नहीं तो ये तो पृथक प्रयत्न के द्वारा, पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन, तो पृथक प्रयत्नेन ही लिखा हुआ होता, ये पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन यहाँ तो ये लिखा हुआ है। तो उसको क्या विस्तृत किया वो बताओ ना, वो खोल के बताओ ये भाषा क्यों लिखी हुई है। करणाख्येन मतलब प्रयत्नेन, पर्यायवाची है, प्रयत्न लिखना हो तो हम करणाख्य लिख सकते हैं। आप उसी बात को दोहरा रहे हो, वही वही मैं जो पूछ रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। प्रयत्न को और करणाख्य को आप एक मान रहे हो, चलो मान लिया, क्या ये पर्यायवाची हैं? क्या ये पर्यायवाची हैं? दिलीप जी, आख्या किसे कहते हैं? संज्ञा, नाम को। यहां संज्ञा या नाम अर्थ लीजिए वो संगत है, कथन भी ले सकते हैं, पर कथन मतलब संज्ञा के रूप में। पृथक करण करण संज्ञक प्रयत्न से, पीछे इन्होंने क्या कहा था, भिन्न करणयोश्च, करण शब्द था ना, तो क्या है पृथक, किस पृथक से ये उच्चारणीय है? पृथक करण नामक प्रयत्न से, करण नामक प्रयत्न से, ये उस प्रयत्न से उच्चारणीय है जो कि करण नाम से कहा जाता है। करण नाम से कहे जाने वाले प्रयत्न से ये उच्चारणीय है, वो पृथक पृथक होते। आगे, फिर से बोलिए, तयो हो ध्यान दीजिए, अप्रयोग। अच्छा क्या मतलब हुआ इसका? जब हम इकार को नहीं बोलेंगे तभी हम इकार को बोल सकते। जिस समय इकार का प्रयोग नहीं हो रहा होगा उसी समय यकार का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे, अविशेषण, यदि विकार होता तो दोनों एक साथ उच्चारण हो सकते, भिन्नता होने के कारण वो विकार नहीं होता, समान प्रति है तो विकार माने जा सकते। यहाँ जो भिन्नता है और भिन्नता अलग अलग उच्चारण के कारण पता चलेगी कि भिन्नता है। इनका प्रश्न बोलो पहले, इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है? इस वार्तिक से भिन्नता कैसे, इस वार्तिक से अच्छी तरह स्पष्टता से बोलो जिससे हमें पता लगे कि आपको समझ में आ गया है। इन्होंने ये कहा कि यहाँ विकार होने का ये जो चल रहा है यहाँ पे आदेश आदेश है, ये बात कैसे सिद्ध हो रही है? यहाँ पे दोनों का उच्चारण एक साथ नहीं कर सकते हैं, इस बात से आदेश है ये किसी सिद्ध हो रहा है? ठीक है, ये भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रश्न ये था कि विकार नहीं है ये कैसे सिद्ध हो रहा है, यकार इकार का विकार नहीं है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? अथवा आप इस ढंग से भी कह सकते हैं कि भाई यकार इकार का आदेश है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? यदि विकार होता तो दोनों एक ही स्थान से उत्तर होने चाहिए थे। यदि यदि विकार होता तो एक ही स्थान से प्रयत्न एक ही होना चाहिए था। तो यहाँ प्रयत्नों में भिन्नता है, ये समझ जाता है कि कारण और कार्य। आप ये कह रहे हो कि जो विकार है उसमें वही गुण होना चाहिए था, तो क्या आप अन्वय शब्द मत बोलो, अभी धर्म की बोल रहा हूं। तो क्या आपका ये मतलब है कि विकार में जो भी गुण होते हैं वो अपनी उसकी प्रकृति में भी अवश्य होते हैं? कुछ न कुछ की बात नहीं है, कुछ न कुछ तो ठीक है इनमें भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या उसमें वो कोई गुण की भिन्नता देख करके विकार में नए गुण को देख करके क्या आप ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकृति से नहीं बना है, वो गुण प्रकृति में नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये इसकी प्रकृति नहीं है? नहीं कह सकते ना। फिर आपका हेतु तो वही जा रहा है, चूंकि यकार ईषत स्पृष्ट है, उसमें विवृत धर्म नहीं है, इससे पता लगता है कि यकार इकार का विकार नहीं है, ये आपकी प्रस्तुति है। तो दिलीप जी आपके प्रश्न का तो इन्होंने इस तरह से उत्तर दिया है, तो कुछ बोलना है और पूछना है? ये यूं कह रहे हैं, विकार में भिन्न भी देखे जाते हैं, तो भिन्न होने मात्र से ये इसका विकार, ये इसकी प्रकृति नहीं है या उसका विकार नहीं, ये कथन कैसे हो जाएगा, ये सिद्ध कैसे कर पाओगे आप? दही में दुग्धत्व नहीं है, ये एक नई बात मत छेड़ दो जिसमें हम फिर और फंस जाओ उसी को। कुछ गुण आए हैं और कुछ गुण बदले हैं, यानी कुछ गुण बदले हुए भी हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दही में खट्टापन है, दूध में तो खट्टापन था ही नहीं, इससे सिद्ध होता है कि दही दूध का विकार नहीं है, दूध हट करके नया पदार्थ दही आया है, ऐसा नहीं कह सकते ना? तो आपने तो ऐसे ही कहा कि ये धर्म नहीं है इसलिए ये विकार नहीं है, या आप नई बातें कह रहे हो, उसकी चर्चा नहीं है। जो आपने हेतु प्रस्तुत किया उसका खंडन ऐसे हो रहा है, इसका समाधान कुछ कर सकते हो तो बोलिए। तो परिवर्तन हो तो इकार और यकार में कोई साधर्म में नहीं है, आगे छोड़ो। आप एक वैधर्म को बता करके विकार का खंडन कर रहे हो, तो कुछ विकार भी आप अभी आप कह रहे हो कि कुछ भिन्नता भी होती है, कुछ समानता भी होती है, तो क्या आप ये मान रहे हो कि पूरी तरह भिन्नता है इसलिए ये विकार नहीं है, कुछ समानताएं भी हैं? और कोई समानता नहीं है, और कुछ समानता नहीं है, तो तालु भी तो समान हो गया, और करण यानी अधोरेखा जो है, अध स्थान जो अधि जो है, जिह्वा मध्य, वो भी समान है दोनों का? यो हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो? इचु या शास्त्र तालव्या तो स्थान तो ऊपर की हो गया, ऊपर का, और नीचे वाला, नीचे वाला अधोरेखा जो है ऊर्ध्व रेखा में आपने, ठीक है तालु हो गया, और नीचे का जिह्वा मध्य वो भी तो समान है, वो भी तो समान है। तो कुछ समान है कुछ असमान है, तो इससे तो विकार सिद्ध हो रहा है, ये विकार नहीं है ये कैसे सिद्ध हो रहा है, ये इनका प्रश्न था। अच्छा, और कोई बोलना चाहता है? सोमदेव जी, ये आप दूसरे पक्ष की प्रतिज्ञा मात्र बोल रहे हो। इन्होंने हेतु क्या प्रस्तुत किया? ये विकार नहीं है क्योंकि इकार हट करके यकार आया है, बात ध्यान दो, पूरा हट करके ये आया है, ये दूसरे पक्ष की प्रतिज्ञा है, यानी आपके पक्ष की प्रतिज्ञा है, आप अपने पक्ष की प्रतिज्ञा को हेतु के रूप में प्रस्तुत करके सिद्ध नहीं कर सकते। ये तो भी साध्य है कि ये इकार हट करके यकार आया है या इकार ही यकार बन गया, ये तो हमारा साध्य है, दोनों की प्रतिज्ञा है दोनों पक्षों की। आप अपनी प्रतिज्ञा को हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये निग्रह स्थान है, ये गलत प्रयोग हो गया। बात आ गई समझ में? और कोई हेतु तो प्रस्तुत करो। हम यूं कहेंगे ये तो साध्य, आप जो आपने जो हेतु प्रस्तुत किया ये तो खुद साध्य है, अभी आपकी प्रतिज्ञा है ये तो मुख्य। आप उसका विकारत्व या अविकारत्व, अविकारत्व सिद्ध करने के लिए अलग से कोई हेतु दो, वो प्रस्तुत नहीं है। इनका प्रश्न है कि ये जो वर्णन किया गया इससे एक विकार का खंडन कैसे होता है, ये विकार नहीं है ये कैसे सिद्ध होता है, ये पूछ रहे हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कह लो ये इसका आदेश है, ये कैसे सिद्ध होता है। परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, ये पिछला वाला है उसको यहाँ मत लाओ, उसको यहाँ मत लाओ। अभी दिलीप जी उत्तर देंगे, फिर दिलीप जी के मन में क्या उत्तर है वो बताइए। हैं? नहीं, पहले इनका उत्तर बोल के बोलो, पहले इनका उत्तर बोलिए आप, क्या बोला था इन्होंने? उन्होंने बोला इकार का तो विपरीतकरण और नहीं, इकार का प्रयोग नहीं होने पर यकार का प्रयोग होता है, इससे विकार कैसे सिद्ध होता है, ये दिलीप जी ने पूछा। इससे विकार विकार कैसे सिद्ध होता है, विकार खंडित कैसे होता है, विकार विकार ये सिद्धांती ये सिद्धांती बोल रहा है कैसे, कैसे खंडित होता है। हाँ निकल के ही हुआ था तब कौन बोलेगा, कमल जी बोला। स्वार्थिक का तात्पर्य प्रतीत हो रहा है कि जो इकार का विपरीत करण इन्होंने माना है, और जो है इकार का विपरीत करण है और एकार का है ईषत स्पृष्ट, तो यदि विकार है होता, इकार इकार का विकार होता, तो यकार का प्रयत्न भी विपरीत होना चाहिए था जो कि नहीं है। ये नहीं है, ये आप वही बात बोल रहे हो जो सत्येंद्र जी बोल रहे थे, धर्म की भिन्नता नहीं, इसमें वही बिंदु पे पहुंचना है। इनके इनको प्रश्न क्यों उठा दिलीप जी को, जो बातें आप बोल रहे हो वो इनको नहीं पता है क्या, इनको पता है ये अर्थ कहा जा रहा है, लेकिन इनका प्रश्न क्यों उठा उस चीज को देखो, यहां से निकलना चाहिए वो। आप जो चीज बोल रहे हो वो सत्येंद्र जी वाली ही बात है, शब्द आपके वाक्य भेद है बस, धर्म की भिन्नता हिसाब से विकृति होती है। आप भी वही बात बोल रहे हो प्रकारांतर से कि विकृति यानी कारण कारण गुण पूर्व का पूर्व को कारण गुण पूर्व का कारण गुण दृष्टा, कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण देखे जाते हैं, वो सिद्धांत है अपनी जगह, उसका खंडन नहीं कर रहे। तो चूंकि इसमें भिन्न धर्म आ गया इसलिए ये इसका विकार नहीं है, ये तो कह सकते हो, लेकिन ये विकार नहीं है ये नहीं कैसे सिद्ध कर सकते आप। इकार का विकार नहीं है, किसी और का विकार होगा जो भी है, लेकिन ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ कश्यप जी, किंचन जो बोलते थे किंचित को जयदे बोलता था, विवृत करण विवृत करण इकार और ईषत स्पृष्ट करण यकार बोला, हम इतने को लेंगे विवृत करण और ईषत स्पृष्ट, किंचित नहीं बोलते थे किंचित को जयदे तो नहीं हुआ। ये बात यहां कही नहीं है इन्होंने, आप पीछे वाले में जो कह रहे हो वो पीछे वाले से संदर्भित, इतने ये जो यहां लिखा हुआ है इसी में से निकालो। नहीं, इन्होंने विकार की परिभाषा बताई थी कि तब ये अनुमान किया जा सकता है जब कुछ हट रहा हो और कुछ नया उत्पन्न हो रहा हो, तो यहां पे इन्हें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, और कोई उनका छोड़ो आप इसका उत्तर बता दो सीधा। देखो इस पर वार्तिक को देखो, भिन्न करण योश्च ये दो भिन्न करण वाले हैं, ये अंश विधि नहीं है, अनुवाद है। ठीक है, ये जाते हैं, हमें पहले से जाते हैं, उसका केवल उल्लेख किया जा रहा है। भिन्न करणयोश्च वर्णयो हो, इन वर्णों के अब जो बताना चाहता है वो क्या है, अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति, अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति, इस एक के न रहने पर दूसरे का प्रयोग हो पाता है, ये मुख्यता है। जैसे बैल के हटने पर घोड़े का प्रयोग होता है, वो वस्तु हटती है, उसका जब प्रयोग नहीं होगा तभी इसका प्रयोग होगा। ठीक है, जहां एक के स्थान पर दूसरा आता है ये नहीं है तो वो आएगा। एक चालक बस चला रहा है, वो हटेगा तो दूसरा चलाएगा, एक के हटने पे दूसरा होगा, वो आदेश होगा इसकी जगह पे, अब इसका कार्य आ गया, इसकी ड्यूटी आ गई है, दूसरा आ गया। लेकिन जहां विकार होता है वहां पहले वाला हटता नहीं है। दूध से दही बना तो उस पात्र में दूध था और दही बन गया, तो दूध वहां से हटा और फिर उसके हटने पर, दूध के हटने पर वहां पर दही आया, ऐसा होता है क्या? इकार और यकार में क्या हो रहा है? इकार के हटने पर यकार आया है। ये कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग हैं, एक विवृत करण है और एक ईषत स्पृष्ट है, दोनों एक साथ तो वहां हो नहीं सकते। तो एक के इकार के हटने पर दूसरा आया है, एक के हटने पर दूसरा आया है। ये एक के हटने पर जो दूसरा आना होता है ये कहां होता है? जहां आदेश होता है। विकार होता है वहां ऐसा नहीं होगा, विकार जहां होता है वहां ऐसा नहीं दिखाई देगा कि दूध को हटाया और फिर दही आया, ऐसा नहीं होगा। कच्चे आम को हटाया और फिर उसकी जगह पक्का आम आया, ऐसा नहीं होगा। तो यहां क्या कह रहे हैं, भिन्न करणयोश्च वर्णयोः अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति, इसको की तरह मुख्य संकेत है, अप्रयोग होने पर प्रयोग की उपपत्ति होती है यहां पर, इकार और यकार के संदर्भ में। तो विवृत करण इकार ईषत स्पृष्ट करणो यकार, ये किसको खोल दिया? भिन्न करणयोश्च वर्णयोः तौ इमौ पृथक करणाख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ, ये भी उसी को ही खोला है। क्या? भिन्न करणयोश्च वर्णयोः तयोः एक तरस्य अप्रयोगे अन्य तरस्य प्रयोगः उपपन्नः। ये जो भिन्न करण वाले हैं इनमें कब ये भिन्न करण वाले प्रयोग हो सकते हैं? जब एक हट जाए और दूसरा आए तब ये प्रयोग हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इस रूप में यहां पर इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये आदेश है और आदेश है तो इसलिए विकार नहीं है। हाँ, ऐसा माना गया कि ये तो आपने जो बताया इसको एक के हटने पर दूसरा आया, ये तो अभी साध्य है नहीं, वो उस तरह का, उस तरह से मत लो इसको कि जैसे मैंने इनको कहा था कि भाई प्रतिज्ञा का ही कथन है, ऐसा नहीं, ये आदेश है या विकार है। ठीक है, भिन्न भिन्न उच्चारण है इनके, भिन्न भिन्न प्रयत्न है, भिन्न भिन्न प्रयत्न वालों का एक साथ उच्चारण नहीं हो सकता, एक साथ उच्चारण नहीं होता। और हम जब इकार की, इकार और यकार दो बोलते हैं, दधियत्र और दध्यत्र बोलते हैं, तो उसमें पहले वाला निवृत्त होता है, भिन्न प्रयत्न वाला, प्रयत्न को जोड़ करके इसमें देखना है, और ये भिन्न प्रयत्न वाला हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक के हटने पर, मुख्य बात यही है, अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति, अप्रयोग पर प्रयोग की उपपत्ति होती है, इसलिए ये आदेश है, इसलिए ये विकार नहीं है। विकार और आदेश की बात है यहां पर, विकार और आदेश की बात है, इसलिए ये आदेश है, विकार नहीं है। गुण के साथ साथ गुण भी हमें जोड़ना है क्योंकि इन्होंने उद्धृत किया है, लेकिन एक के अप्रयोग होने पर दूसरे का प्रयोग होता है, ये इसकी मुख्यता है, इसको ये कहना चाहते हैं। यहां धर्मों का आना जाना मुख्य नहीं कह रहे, धर्मों का आना जाना उत्पन्न या नया उत्पन्न होना वो मुख्य प्रयोजन नहीं है, लेकिन ये जो दो भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं इनमें एक के हटने पर दूसरे का प्रयोग होता है, ये बात कही जा रही है, इसलिए ये आदेश है, और आदेश है तो विकार नहीं है। फिर बोला जाता है, ई ही परिवर्तित होके यह बन जाता है, यह हमें अनुभूति भी नहीं होती और न किया जाता है। तो जब आप कच्चा आम का काम करें आदेशी हो। किसमें? कच्चा और पक्का हम जो कह रहे थे, जब कच्चा है तब पक्का, नहीं पक्का उसके स्थान पे आता तो कच्चा आटा, कच्चा आटा तभी तो पक्का है। वो उसी प्रयत्न उसी स्थान पर रहते हुए, वो आम वही है ना। एक तो वो प्रसंग है कि कच्चा आम हटा करके पक्का आम रख दिया, वही आम रखा हुआ है, मतलब उस संदर्भ में मत ना लेना, वही आम है। और अब वो वही आम पक्का पक्का बन गया तो ये तो वही चीज है, विकार हो रहा है, अन्वित हो रहा है, वही आम है। हम कहें कि ये आम अलग है, ये अलग है, ये रह सकता है तो ये नहीं रह सकता, दो है, एक ही स्थान है, वहां पर एक ही आम रख सकते हैं। तो कच्चा था, अब कच्चे की जगह दूसरा ले लिया तो वो हट गया और ये दूसरा आया एक ही स्थान पर, उस प्रसंग में वो लगेगा ये वर्णों का। और एक रखा है तो वो रखा ही है वहां, तो रखे रखे उसमें परिवर्तन हुआ है, ये आपको सिद्ध करना होगा अभी, वो रखी रखाई में परिवर्तन हुआ है। ये कहना चाह रहे हैं एक के निवृत्त होने पर दूसरे का उच्चारण हुआ है, करो आप करो बोलो, ई को यह परिवर्तित करते हुए बताओ, ई कैसे करोगे? हाँ, और उसमें कुछ करंट बदल देते हैं, तो वो परिवर्तित हो जाते हैं। मैं ई बोल रहा हूँ और उसमें जीव का कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है, तो यह बदल जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा है जो ये गायक है ना, गायक की दृष्टि से देख ये वर्णोच्चारण शिक्षा की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। आपका इनका ये कहना है कि बोलते बोलते जैसे कई बार थोड़ा जीभ को पलट देते हैं, स्वर को ऊंचा नीचा कर देते हैं, उसी को ही बदल देते हैं हम, तो ऐसा इनको अन्वित होता हुआ लग रहा है कि ई को ही हमने जैसे यह बदल दिया है, ठीक है। मैंने भी ऐसा ही बोला था, लेकिन जो वो ई था, जो ई था वो बोला हुआ निकल चुका है ई, ठीक है। वो शब्द तो जा चुका है, वो शब्द जा चुका है, और जो बाद में बोला जा रहा है वो नया है। वो जो जा चुका है वो ही बदल करके यह बना है या नया उच्चारण किया है आपने? ये जो आपने बोला उस समय नई हवा ले रहे थे, वो निकाल रहे थे और जीवा बदल रही थी, तो ये तो नया हुआ ना, निकल गया तो उससे तो नहीं बनाए ना ये। आपने ई बोलते बोलते ये बोलना शुरू किया, ये बात तो ठीक है गायक की दृष्टि से, लेकिन वो जो पहले वाला ई था उसी को बदल करके वो ही परिवर्तित होके यह बना है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। बस यही बात चल रही है, बहुत हो गया। क्या यकार इकार का विकार नहीं है, इसमें हेतु दिया दोनों पृथक करण वाले होने से, ये कहां कहा गया? अभी तो ये यहां वो विकार नहीं है, ये नहीं, इसको इसको देखिए, इसके ये जो हेतु चल रहे हैं ना 256 में, तो इसमें ऊपर शीर्षक क्या दिया इन्होंने बीच में, आदेशोपदेशस्तत्वम, उसकी सिद्धि के लिए यहां पर कह रहे हैं। पहला वाला जो था न च अन्वयो गृह्यते तस्मात विकारो नास्ति, विकार नहीं है ये पहले वाले में कहा, 264 के ऊपर ही बोल रहा है इसी पृष्ठ पर। अब 265 पे जो इन्होंने कहा, इन्होंने ऐसे नहीं जोड़ा है कि तस्मात विकारो नास्ति, कह सकते हैं परोक्ष रूप से जाके, मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं कि अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति ही, विकार में अप्रयोग में प्रयोगोपपत्ति नहीं होती है, प्रयोग होते होते हुए भी दूसरे का प्रयोग हो जाता है। विकार जब होता है ना, विकार जब होता है उसमें अन्वित चीज तो आती है, अन्वित होते हुए और वो होता है। यहां तो बिल्कुल एक चीज हट गई और हट करके दूसरी आई है, ऐसी प्रतीति होती है शब्द की, इसलिए ये एक तरह से आदेश है, ये सिद्ध किया, और आदेश है तो विकार नहीं है। नहीं है क्योंकि दोनों भिन्न पृथक करने वाले, ये हेतु नहीं बनेगा, नहीं ये हेतु नहीं, वो तो मैं इनका मना ही कर रहा था वैसे, अगर मैंने ऐसा बोला है तो नहीं, केवल इतने इतना मात्र नहीं, ये किस संदर्भ में देखना है, एक के स्थान पर दूसरा आया है और एक ही जगह पर ये दोनों नहीं बोले जा रहे हैं, उस संदर्भ में जिस तरह से इन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया, ये एक छोटा अंश प्रस्तुत किया है यहां पर इस तरह भी। आगे चलें, बहुत है इतना पूछना आपका। ये परसों वाला ही तो है, इसको आपको पूछने का अवसर नहीं था इस है? अच्छा चलो पूछिए। पृष्ठ संख्या 269 43 सूत्र का पृष्ठभूमि जो दिए द्रव्य विकार उदाहरण पृष्ठभूमि और पूरा पूर्व पक्षी ने द्रव्य के विकार का उदाहरण दिया था, ठीक है, इससे पिछले सूत्र में भाष्य में द्रव्य विकार न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते, ये द्रव्य का उदाहरण दिया था, ठीक है। तो सिद्धांती कह रहा है कि द्रव्य विकार उदाहरणम च, जो आपने द्रव्य के विकार का उदाहरण दिया है यहां पर वो न उदाहरण मतलब देखो न्यून सम अधिकोपलब्धे विकाराणाम अहेतु, ये सूत्र है ना, इसका भाष्य देखो, द्रव्य विकार न्यून समा अधिकाश्च गृह्यन्ते। सिद्धांति ने पहले कहा था प्रकृति विवृद्ध हो विकार विवृद्ध है, प्रकृति बढ़ी है तो विकार भी बढ़ता है, पर इन्होंने कहा कि द्रव्य के विकार न्यून सम अधिक भी होते हैं, ये दृष्टांति तो दिया है, उसको कथन कर रहे हैं कि ये जो द्रव्य के विकार का उदाहरण आपने दिया है वो न ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात, भिन्न भिन्न प्रकृतियों में अतुल्य जो प्रकृति है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रकृति है यानी कारण है, उनके विकार यानी कार्य के विकल्पात यानी भिन्न देखे जाने से, भिन्न भिन्न प्रकृति वालों के भिन्न भिन्न प्रकार के विकार देखे जाते हैं, अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। करता हूं भाष्य देखिए, अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते, अल्प विराम, जो भिन्न भिन्न अतुल्य द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य हैं, उनका प्रकृति भाव समर्थित होता है, संभव होता है, अवकल्पते सार्थक होता है। विकाराश्च प्रकृति ही अनुविधीयन्ते, और जो विकार हैं वो प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, विकार जो हैं वो प्रकृति का अनुसरण करते हैं। ये अलग बात है कि किसी का विकार अल्प होता है, किसी का अधिक होता है, न्यून अधिक सम हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, जिसका अधिक का होता है तो अधिक का ही होता है, कम का होता है तो कम का ही होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रकृतियां हैं उनके विकार भी विकल्पित होते हैं। पूर्व पक्षी ने यही कहा था न्यून अधिक सम होते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकृति वालों के विकार भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो भी विकृति है कार्य है वो हमेशा प्रकृति का ही अनुसरण करती है। जिस प्रकृति से सम मात्रा में विकृति उत्पन्न होती है, दूध से दही बना तो जितने बाहर वाला दूध है परिमाण वाला उतना ही दही होगा, ऐसी स्थिति में यदि प्रकृति को बढ़ा दिया जाए तो विकृति भी बढ़ जाएगी, ये सम का उदाहरण हो गया, और यदि कम का है, कम से अधिक से कम हो रहा है, यदि प्रकृति अधिक है और उससे जो बनना वाली चीज है वो कम हो रही है, ठीक, जैसे कि आप मान लो गन्ने का विकार, इक्षु रस या गुड़ ले लो, चीनी ले लो, तो इक्षु बहुत सारा था, उससे रस निकला कुछ परिवर्तित हुआ, कम निकल गया। लकड़ी से कोयला बनाया, कोयला जो क्या है काष्ठ विकार है, तो बन करके कोयला कम निकला। इस संदर्भ में हम लेंगे तो इकार से जो यकार बना है वो अल्प वाला है, इकार एकमात्रिक है या द्विमात्रिक है या त्रिमात्रिक जैसा भी कहो, यकार जो बनेगा वो अर्धमात्रिक बनेगा, अधिक से कम वाला बनेगा। तो जब अधिक से कम वाला बनता है तो जो प्रकृति है उसकी मात्रा यदि बढ़ा दी जाए तो जो विकृति होगी, जो बनेगा कार्य, वो भी तो बढ़ेगा। मूल सिद्धांत इसका सिद्धांत का क्या, प्रकृति विवृद्ध हो विकार विवृद्ध है। प्रकृति जब जब भी बढ़ती है तो उसका विकार भी बढ़ता है। ठीक है, मान लो इतनी सारी मिट्टी में से थोड़ा सा सोना निकाला, हम उसको उसका कह सकते हैं कि सार सार निकाला, या तो इतने सारे दही में से इतना सा घी निकाला, मक्खन निकाला, तो वो घी भी दुग्ध विकारी है। इतने सारे दूध में से इतना सा मावा बना, मावा भी दुग्ध विकारी कहलाएगा, लेकिन मात्रा तो कम हो गई ना उसकी। ये अलग बात है, पानी चला गया जहां भी गया, लेकिन यूं जो निकल के है वो कम बना है। तो एक किलो दूध से मान लीजिए 250 ग्राम या 200 ग्राम मावा बैठा, 150 ग्राम बैठा बना, तो यद्यपि प्रकृति अधिक थी और विकृति न्यून है, लेकिन इस स्थिति में भी प्रकृति को यदि बढ़ा दोगे आप, एक लीटर की जगह 2 लीटर दूध ले लोगे, तो विकृति भी बढ़ेगी ना। प्रकृति के बढ़ने पर विकृति भी बढ़ेगी, ये सिद्धांति ने कहा था। ये तो यहां भी घटता है, आप भले ही द्रव्यों के अंतर्गत ये कहते रहो कि द्रव्य में न्यूनाधिक सम होते हैं, न्यूनाधिक सम होते हो मान लिया, लेकिन जब जब प्रकृति को बढ़ाओगे तब तब विकृति तो बढ़ेगी, आप चाहे न्यून सम अधिक कुछ भी मानो। ठीक है, तो अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते, जो अतुल्य द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्य हैं, उनका प्रकृति भाव सिद्ध होता है, संभव है, भले ही कैसे भी हो, वो चाहे वो अपने से अधिक को बनाते हो, कम को बनाते हो, सम को बनाते हो, कैसे भी हो, लेकिन उनका प्रकृति भाव तो संभव होता है। और विकारस्य प्रकृति अनुविधीयन्ते, और विकार प्रकृति का अनुसरण करते हैं, प्रकृति बढ़ेगी वो बढ़ेगा, प्रकृति घटेगी ये भी घटेगा। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकारः, यकार जो है इवर्ण का अनुसरण नहीं करता। एक मात्रिक हो और अर्धमात्रिक बन रहा हो, इधर द्विमात्रिक होगा तो यकार क्या बनना चाहिए था, एक मात्रिक बनना चाहिए था, प्लुथ है तो डेढ़ मात्रिक बनना चाहिए था, ऐसे कुछ होना चाहिए था, लेकिन न तु इवर्णम अनुविधीयते यकारः तस्मात् अनुधारणम द्रव्य विकारः इति। आप द्रव्यों वाला उदाहरण यहां नहीं दे सकते, इस पे इसके साथ द्रव्य का उदाहरण नहीं घटेगा। यहां तो क्या हो रहा है, यहां तो आप इकार इकार के घटने बढ़ने पर भी यकार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और द्रव्यों में क्या होता है, द्रव्यों में तो प्रकृति के घटने बढ़ने पर विकृति में भी घटा बढ़ी होती है, वो वहां द्रव्यों में देखा जाता है, द्रव्यों में सब जगह ये नियम मिलेगा, वो नियम यहां पर नहीं घटता है। यकार में, यकार में जो घटना बढ़ना हो रहा है यहां पर नहीं घट रहा है, इसलिए द्रव्य वाला दृष्टांत उदाहरण यहां नहीं घटेगा, ये कहना चाह रहे हैं। न्यून समाधि को देख करके जो खंडन किया, ये आप द्रव्य का वैसे उदाहरण भी नहीं दे सकते, न्यून समाधि का भी खंडन तो कर दिया है, न्यून समाधि का खंडन तो पहले ही कर दिया है इन्होंने भाष्यकार ने, और यहां पर भी न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। अतुल्य प्रकृति वालों के विकारों में भी, विकारों में विकल्प होने से न, आपका कथन ठीक नहीं है। अवकल्पते पाठभेद है अविकल्पते, प्रकृति भावो अविकल्पते, प्रकृति भावो अविकल्पते, ये पाठभेद है यहां पर, यहां पर हमने हमारे लिखा है अवकल्पते, पाठभेद में है अविकल्पते। विकारस्य प्रकृति अनुविधीयन्ते, न तो इवर्णम अनुविधीयते यकारः तस्मात् अनुदाहरणम द्रव्य विकारः इति। कुछ ढंग से एक तरह से जाति जैसा प्रयोग भी कह सकते हैं इसमें, उसने उदाहरण दिया द्रव्य का, ये कह रहे हैं कि द्रव्य वाला उदाहरण यहां नहीं घटेगा, वर्णों में नहीं घटेगा, क्योंकि यहां पर ऐसा होता ही नहीं है, लागू ही नहीं हो रहा है, विषम उदाहरण दे दिया आपने। कौन यहां इस संदर्भ में ये बोला है, इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूं। हाँ शक्ति नंदन जी, अर्थात न मतलब निषेध अर्थ में ना लें तो अतुल्य प्रकृति नाम विकार न विकार विकल्पात, ऐसे नहीं, इसको ना को यहां तो लाया ही नहीं है ना, भाष्य में है ही नहीं है। तो अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते विकाराश्च प्रकृति ननुभिधीयन्ते। नहीं, ना को हमने किस तरह से लिया कि आपका कथन ठीक नहीं है, बस ये अलग हो गया, अल्प विराम ले लिया ना के बाद में, छोड़ के करेंगे तो फिर तो अलग संगति लगानी पड़ेगी। न अतुल्यानाम प्रकृतियानाम विकार विकल्पात, न को कहां जोड़ोगे, अतुल्य प्रकृति वालों का विकार विकल्प न होने से, न विकार विकल्पात, विकार विकल्प न होने से, भिन्न प्रकृति वालों का विकार विकल्प न होने से अलग अर्थ होगा फिर वो तो। न को निषेध मात्र में अगर हम लें आप उस ढंग से कहना चाहते हो तो यूं कर सकते हैं, अतुल्य प्रकृति वालों का विकार विकल्प न देखा जाने से, विकार विकल्प न देखा जाने से किसमें, वर्णों में, इसमें इकार और यकार में, इकार और यकार के संदर्भ में इकार अतुल्य प्रकृति है और उसमें विकार है यकार, उसमें विकल्प नहीं देखा जा रहा है। यकार में, इकार और यकार में देखो यहां अतुल्य प्रकृति है, दधि अत्र और नदी अत्र, ठीक है, प्रकृति इकार है, ये बना क्या ये हो गया और यहां भी यह बना। अतुल्य प्रकृति नाम, प्रकृति तो अतुल्य है लेकिन न विकार विकल्प, विकार का विकल्प तो यहां पर नहीं हुआ, न को आप इस रूप में देखें क्योंकि तो होना तो यह चाहिए, यानी द्रव्यों में तो यह घटता है कि यदि अतुल्य प्रकृति है तो विकार में भी विकल्प होगा, भिन्नता होगी, लेकिन यहां अतुल्य प्रकृति होने पर भी विकार में विकल्प नहीं आ रहा है, इस तरह लगा लीजिए संगति, ठीक है। ऐसा कहते हुए हम क्या कहेंगे कि जो द्रव्य वाली बात थी वो यहां पर नहीं घट रही है, ठीक है, ऐसा भी कर कर लो। दूसरा था इस प्रसंग में, हाँ, कि सिद्धांति वर्ण को जैसे उपादान कारण और का होता है, इसका मानता है क्या? नहीं मानता ना, उपादान कारण कुछ नहीं मानता, उसका उपादान कारण तो है, वैसे उपादान कारण आकाश ही है, शब्दक मात्र का उपादान कारण आकाश है, जितने भी गुण होते हैं उनका उपादान कारण उनका धर्मी ही, यानी गुणी ही कहलाता है, गुणों का उपादान कारण गुणी, धर्म का धर्मी ही प्रयोग किया जाता है, ये सब जगह घटेगा। तो यहां भी सिद्धांती ने कोई ऐसी चर्चा नहीं की है, लेकिन उपादान कारण की दृष्टि से विचार करेंगे तो शब्द का इकार हो चाहे यकार हो उसका उपादान कारण आकाशी माना जाएगा, लेकिन इकार की जगह पे यकार अलग से बस वो हटा और ये नई नई चीज आई है, उसमें कोई उपादानत्व तो नहीं है, परस्पर अन्वित कारण नहीं है ना, स्वयं कहा ही है इन्होंने। अब बोलो, कहा था पर जैसे और उदाहरण लौकिक उदाहरण सिद्धांत देते हैं तो इसी तरह पूर्व पक्ष भी दे सकता है कि यहाँ भी उपादान कारण जैसे अन्वित हो रहा है वहां पर, ऐसे यहाँ भी आकाश का अन्वित हो रहा है, कहा नहीं ना उसने, दिखाना तो पड़ेगा उसको पूर्व पक्ष तरफ से, अगर ऐसा है तो नहीं अन्वित हो रहा है यहाँ, उस तरह से नहीं कह सकते, वो उसका आधार मात्र है, ये शब्द तो नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, सिद्धांति ये नहीं कह रहे हैं, ये शब्द नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। पानी में जैसे लहर है, पानी तो वही है, उसमें एक लहर उठी दूसरी लहर उठी तो अलग अलग दो लहरें हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, तो इस ये लहर उस लहर को उत्पन्न कर रही है ऐसा नहीं कह रहे, अगर वही लहर चलती भी आ रही है वेग आ रहा है तब तो वही उत्पन्न कर रही है, लेकिन स्वतंत्र दो लहरें हों तो हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि इन दोनों का उपादान कारण चूंकि एक ही है तो पहले वाली लहर ही परिवर्तित होकर के दूसरी बन गई है, जहां भिन्न भिन्न लहरें हो वहां के लिए कह रहा हूं मैं। एक ही लहर है तब तो ठीक है, वही चल रही है, यहां कोई अन्वित कारण नहीं है। इस सूत्र का तो इतने इतने अंश में ले लीजिए आप, बिना हो गया। हाँ, कर्मवाच्य में प्रकृति को, प्रकृति मतलब द्वितीय बहुवचन है ये, विकार जो है प्रकृति का अनुविधि अंते विकाराश्च, इसको जो है ना इसमें धातु, इसको ढिंग आधारे है दिवादी गण की आत्मनेपदी धातु, उसको मान करके कहेंगे विकाराश्च प्रकृति ही अनुविधीयन्ते, अनुविधीयन्ते प्रकृति को। हाँ तो ये कर्मवाच्य में नहीं ले रहे हैं ना, फिर कर्तृवाच्य में प्रकृति को द्वितीय बहुवचन मानेंगे, विकार अनुविधीयन्ते ये यानी कर्म कर्तृवाच्य ही है, कर्तृवाच्य है, आत्मनेपद है दिवादी गण का ये अनुविधीयन्ते। इकतालीस में हाँ प्रकृति प्रकृत्यनुविधानम, ये तो भाव में हो गया, प्रकृत्यनुविधानम विकारेषु दृष्टम, ठीक है। प्रकृति का अनुविधान अनुसरण, यह तो अनुसरण हम अर्थ ले रहे हैं, अनुविधान विकारों में देखा जाता है, यानी वो वहां पर विद्यमान रहता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में उसको आधार के रूप में भी कहो तो कह सकते हो, प्रकृति आधार ही होती है उसका। हाँ तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर तो धी धातु मान रहे हैं, हाँ लेकिन जो यहाँ पर में धा धातु से भी अनुविधान, धा धातु से बन गया, ठीक है, तो उसको धा से नहीं मान के हमने धींग मान लिया ना, धींग धींग आधारे से बनेगा वो, हाँ हाँ धींग से होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अनुविधि अंत में धींग आधारे ही हमारे को मानना पड़ेगा, नहीं तो ये संगति नहीं लगेगी दिवादी गण वाली। हाँ और किसको पूछना है, पृष्ठ संख्या 265 पर, 265 जो कर्णाख्यान कर तो इसका पृथक कर्णाख्यान अर्थात कर्ण प्रयत्न प्रयत्न अर्थात अभ्यंतर प्रयत्न, ऐसा भी तो ले सकते हैं। पृथक कर्णाख्येन प्रयत्नेन, पृथक को अलग कर दो, कर्णाख्येन प्रयत्नेन कर्ण नामक प्रयत्न से, प्रयत्न से कौन सा कर्ण, वो पृथक प्रयत्न जिसको कर्ण नाम से कहा जाता है, वो प्रयत्न पृथक प्रयत्न, पृथक को प्रयत्न के साथ में जोड़ लीजिए, पृथक को प्रयत्न के साथ में जोड़िए, कर्णाख्येन पृथक प्रयत्नेन उच्चारणीय, कर्ण जिनको कहा जाता है, कर्ण नाम जिनका होता है, जिनको कर्ण जिसको कर्ण भी कहा जाता है, उस प्रयत्न से, और वो पृथक पृथक है, उसके द्वारा ये दोनों उच्चारित किए जा रहे हैं। ये तो अभ्यंतर प्रयत्न कोई रहे हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कोई कह रहे हैं, कर्णाख्येन जो कह रहे हैं ना, केवल हम कर्ण प्रयत्न से भी तो ले सकते हैं, नहीं कर्ण प्रयत्न अलग आख्या वाले, इनका भिन्न भिन्न कर्ण प्रयत्न भी अलग अलग ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं अर्थ मेरे को समझ में आ रहा है। आपका कहना है तो इमौ पृथक करण आख्यना, पृथक करण नाम वाले, पृथक को आप करण के साथ में जोड़ रहे हो, यानी पृथक प्रयत्न, भाई मेरी बात आपकी बात को दोहरा रहा हूं, उसको स्पष्ट तो होने दो, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। आपका कहना है पृथक करण नामक, यानी आभ्यंतर प्रयत्न भी होता है, बाह्य प्रयत्न भी होता है, करण मतलब प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न पृथक किससे करोगे, पृथक को आप करण से जोड़ रहे हो ना, ये पृथक कर्म है, प्रयत्न पृथक करण है, ठीक है, करण मतलब प्रयत्न, तो कोई दूसरा भी तो होना चाहिए तभी तो पृथक कहेंगे, वो दो कौन से हो सकते हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, तो ये भिन्न प्रयत्न के द्वारा, ये आप कहना चाहोगे, फिर से बोलो, एक तो आभ्यंतर प्रयत्न प्रकरण है, ठीक है जी, और एक कर्ण प्रयत्न प्रकरण है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो इनका करण भी अलग अलग है और इनके प्रयत्न, करण प्रयत्न अलग कौन सा कह रहे हो? एक बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और करण अलग हो गए। करण मतलब करण नाम से साधन जी, हाँ ये भी इनके अलग है। हाँ, और प्रयत्न भी इसके अलग है। नहीं, आख्ये ना फिर कहने की जरूरत नहीं थी। आप ये कह रहे हो कि पृथक करण और पृथक प्रयत्न वाले हैं। पृथक को आप करण से भी जोड़ रहे हो और प्रयत्न से भी जोड़ रहे हो, तो आख्ये ना क्यों बोलते हैं? आख्ये ना बोलने का क्या मतलब है फिर? वो जो करण पृथक आख्या वाले हैं, प्रयत्न से भी अलग अलग। नहीं नहीं, देखिए ये आख्यन क्यों कहना पड़ रहा है इनको? वार्तिक में क्या लिखा है? भिन्न करण योश्च, वहां प्रयत्न नहीं लिखा हुआ है, वहां करण शब्द लिखा हुआ था। और इन्होंने उदाहरण क्या कर दिया? विवृत करण इकार ईश्त स्पृत करण यकार, यहां भी करण शब्द प्रयोग किया गया। तो ये ही प्रयत्न भी है, इसी को ये प्रयत्न करें। वर्णोच्चारण शिक्षा में इसको करण थोड़ा ना लिखा हुआ है। वर्णोच्चारण शिक्षा में ईश्त स्पृष्ट करण और स्पृष्ट करण विवृत करण प्रयत्न के अंतर्गत लिया है ना। यहां शब्द करण प्रयोग कर लिया इन्होंने। अब कहना प्रयत्न चाह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि करण नामक प्रयत्न है, जिसको यहां करण कहा गया ये प्रयत्न ही तो है। इसकी स्पष्टता के लिए, ये जो शब्द भेद कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने कहा पृथक करणाख्य न प्रयत्न है ना। दो का ग्रहण नहीं कर रहे हैं यहां पर, वो एक ही बस आभ्यंतर प्रयत्न का ही कर रहे हैं, ईशत स्पृष्ट और विवृत, इतना ही केवल लेंगे। हाँ श्रुति देव जी, पहले इसका पूछ लो, इसका किसी को और बाकी है क्या? ये जो इससे पीछे वाला जो था, हाँ 266 दूसरे अनुच्छेद की तीसरी पंक्ति। नहीं नहीं, परिणाम विकार नहीं होता है, विकार है परिणामों से आत कार्य कारण भावो वा। विकार दो प्रकार का हो गया, एक तो या तो परिणाम का हो, दूध दही की तरह से उदाहरण लेंगे, और कारण कार्य भाव हो गया स्वर्ण का कुंडल आदि या जो भी बनता है उस रूप में, ये उदाहरण देखे जाते हैं। उसमें केवल कारण कार्य भाव है, एक है परिणाम है, वो बदल गया, दूध से दही हो गया है। इस तरह दो तरह से भेद देखे जा सकते हैं। तो है दोनों विकार ही, विकार के दो प्रकार है, इसको अन्वय यूं करना पड़ेगा। विकार है परिणामों स्यात, परिणाम स्यात कार्य कारण भावोवा। एतावच्च एतत, ये इतना ही है, ऐसा ही है कि विकार या तो परिणाम होगा या कारण कार्य भाव होगा, दोनों में से कोई सा एक ना एक होगा। तो ये कौन सा है, इकार से यकार हो रहा है, ये कारण कार्य भाव है या परिणाम भाव है? देखो कारण कार्य भाव आप यदि व्यापक अर्थों में लोगे कि दूध दही का कारण है, उस तरह तो कारण कार्य भाव वहां भी लगेगा। ये कारण कार्य भाव को एक अलग संदर्भ में ले रहे हैं, अलग अर्थ लेते हुए बोल रहे हैं। यूं तो जहां जहां भी विकार है वहां कारण कार्य भाव रहेगा ही, चाहे परिणाम वाला हो चाहे ये वाला हो, लेकिन यहां ये कारण कार्य भाव को परिणाम वाले से भिन्न देख रहे हैं। स्वर्ण से कुंडल बना तो स्वर्ण में अंदर रचनागत कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उसका व्यूहन बदला है, दिखता हुआ तो मिल रहा है, दिखते हुए को अभी मुख्य मत ले हो यहां पर। कार दिखता हुआ तो वहां दूध और दही में भी है, हमारे को पता है कि यही चीज बन रही है, अनवित यूं नहीं दिख रहा है बनता हुआ, वो तो अंदर की चीज है इसलिए कैसे दिखेगी। ये तो बाहर कुंडल तो चलो बदल रहा है, वो तो दही के अंदर क्रियाएं चल रही है और उसको भी हम देख सकते हैं तो वो भी दिख जाएगा, अगर हम समर्थ हो सकते हैं तो वो भी दिख जाएगा, कोई ऐसी अदृश्य बात तो है नहीं, अतीन्द्रिय बात तो है नहीं, वो इन नेत्रों से हमें को पता नहीं लगता है। पर दोनों में क्या अंतर है? स्वर्ण से कुंडल या रुचक बन रहे हैं तो स्वर्ण में रचनागत कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल व्यूहन में बदलाव हो रहा है, तो इसको भी हम कारण कार्य कहते हैं और इसको भी हम विकार कहते हैं, ठीक है। अब मिट्टी से आप अलग अलग खिलौने कोई बना रहा हो वो बन सकता है, लेकिन उसको पका दिया यदि अग्नि का संयोग हो गया, अब जो परिवर्तन हुआ वो अलग तरह का हो गया। एक तो कच्ची मिट्टी को ही हमने कभी ये बना दिया कभी वो बना दिया, फिर मिट्टी को गीला कर दिया और बनाते रहे, वो एक अलग चीज हो गई। एक हमने उसको बना करके पका दिया अग्नि में, अब वो लाल रंग का हो गया या अलग मिट्टी हो गई, अब उसको पीस करके और फिर वो हम जो चाहो वो नहीं बना सकते हम, ये जो है वो ये परिणमन हो गया, भिन्न तरह से हो गया। तो जहां स्थूल परिवर्तन होते हैं वो कारण कार्य के रूप में यहां लिया, ये भी विकार हमें कहना होगा, और एक जैसे दूध से दही वाला है ये भी हमें विकार कहना होगा, लेकिन ये परिणाम बोलते हैं इसको, परिणमन बोलते हैं। परिणमन में भी कारण कार्य भाव का उस तरह का निषेध नहीं है जो व्यापक अर्थ है, एक विशिष्ट अर्थ में ही यहां पर लेते हुए समझना होगा। क्योंकि यहां पर दोनों ही नहीं है, वह अमच नास्ती नहीं, एक से क्यों होता, कोई कहना लगता कि ये नहीं है तो कह के अच्छा वो तो हो सकता है विकार, बोले वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो तरह से विकार हो सकते हैं, न तो कारण कार्य भाव है न परिणाम है, इसलिए विकार नहीं है, दोनों बातों को कह रहे व्यापक अर्थ वाला कारण कार्य अगर लेते तो इसी से खंडित होता है। ठीक है, उसको कारण नहीं है कैसे सिद्ध करते हैं? इसको इन्होंने खोल करके अगर स्पष्टता से कह दिया तो क्या कौन सी आपत्ति है, विभाग करके कह दिया कहने को उससे भी चला सकते थे काम, लेकिन अगर अलग अलग करके स्पष्ट कह दिया कि ना तो ये चीज दिखाई दे रही है ना ये दिखाई दे रही है तो क्या कौन सी आपत्ति है। और वेदनिष्ठ जी पहले वाले में से पूछना, हाँ 265 हाँ ठीक है ठीक है। क्या वो वर्ण वाले तो क्योंकि इसमें लिखा गया होगा था पुस्तक रूप में लिखावट में आ गया हो तो ध्वनि के रूप में तो पता नहीं चलता कि आदेश हो रहा है या विकार हो रहा है, वर्ण में तो दिखाई देता है हमें। ये लिपि लिपि वाली बात नहीं है, ये प्रश्न उस तरह से नहीं, ध्वनि तो श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है, वर्ण और वो उसी के संदर्भ में यहां पर देखेंगे, लिखावट को तो छोड़ दो आप, ये तो लिखावट तो इसलिए करने कि यहां हम बोलते हैं उसको प्रकट करने के लिए, नहीं तो कैसे करेंगे, लिखावट की का प्रसंग नहीं है ये। लिखावट वाला उस प्रसंग नहीं लेंगे, मैंने ये बात कही थी कि शब्द दो प्रकार के हो गए, वर्णात्मक और ध्वनि मात्र। मैंने ये कहा था कि जिसको हम वर्णात्मक कहते हैं उसमें भी ध्वनि तो होती है, इन्होंने ये दूसरे ढंग से बोल दिया कि व्यक्त और अव्यक्त, इन्होंने कह दिया कि वर्णात्मक यानी तो व्यक्त और ध्वनि मतलब तो अव्यक्त वाक। अब वहां ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्त है उसमें अव्यक्त भी रहेगा, वहां नहीं कह सकते, ये तो इन्होंने शब्दांतर का प्रयोग करके अपनी व्याख्या कर दी, गलत तो ये भी नहीं है कि वर्णात्मक मतलब व्यक्त वाक और ध्वन्यात्मक मतलब अव्यक्त वाक, वाक तो है दोनों, शब्दत्व तो दोनों जगह है, यानी ध्वनि तो दोनों स्थानों पर है ये इनको भी मानना होगा, लेकिन एक व्यक्त है वर्णात्मक रूप से व्यक्त है और एक वर्ण रूप में नहीं है, वैसे ही है और सार्थक नहीं है उस तरह से, व्यक्त वाक अव्यक्त वाक। मैंने व्यक्तव्यक्त तो शब्द नहीं बोला था, पर वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक ध्वनि मात्र ये जो कथन था, मात्र क्यों बोला है, मैं कह रहा हूं कि इसमें ध्वनि तो दोनों में है लेकिन ध्वनि मात्र में मतलब ध्वनि ही है, इसमें वर्णात्मकता नहीं है। दूसरे वाले में, पहले वाला जो वर्णात्मक है उसमें तो ध्वनि भी है और वर्णात्मकता भी है, दोनों है। जो ध्वनि मात्र है उसका क्या होगा, किसी चीज का निषेध ही तो बता रहे हैं, किसी चीज का निषेध ही तो बता रहे हैं। जब ये कहें कि ये तो किसी आप दूध को कह लो या तो कोई कि ये तो किसी ऐसे संदर्भ में लो कि जहां ये तो दूसरी चीज तो है ही नहीं, इसमें मान लो मिठाई आई कोई और या यूं कहो कि ये तो केवल ये तो छाछ मात्र है, जब ये कथन किया जाता है और दूसरा है बोले ये छाछ मात्र नहीं है, ये लस्सी बनी है यानी उसमें जीरा वगैरह जो भी डाला हुआ है, ठीक है, तो जिसको ये कहा जा रहा है तो छाछ मात्र है, उसका कहने वक्ता का क्या मतलब होता है, वो केवल ये बताना चाहता है कि ये केवल छाछ है अथवा उसकी मुख्यता यह है कि इसमें जीरा नमक आदि नहीं डाला हुआ है, वक्ता का क्या अभिप्राय होता है उसमें, ठीक है। तो ये जो ध्वनि मात्र है, एक वर्णात्मक हो गई और दूसरे कह रहे ये ध्वनि मात्र है, ये ध्वनि मात्र है मतलब इसके अंदर वर्णात्मकता नहीं है, दूसरे शब्दों में आप कह लो। और ठीक है, नहीं तो यूं भी कह सकते हैं कि इसमें केवल ध्वनि है और वर्ण वाला है उसमें ध्वनि भी है और उसमें अ आ आदि वर्णत्व भी है, वो वर्ण भी है वहां पर, ऐसा मानेंगे। ठीक है संतोष जी, किसका अतुल्य प्रकृति वालों का विकार विकल्प होने से आपका कथन ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी का कथन ठीक नहीं है, द्रव्य विकार की जो तुलना की उसने वो आपका कथन ठीक नहीं है। अतुल्य प्रकृति वालों में विकार का विकल्प देखा जाता है, अतुल्य प्रकृति वालों में विकार का विकल्प देखा जाता है, किसी से न्यून बनता है किसी से अधिक बनता है, वो द्रव्यों में देखा जाता है। दो तरह से हो गया ना, अब ये इन्होंने भी एक अर्थ और निकलवा दिया, उस तरह से चाहो तो वो व्याख्या कर लो उसको। अतुल्य प्रकृति नाम न विकार विकल्पात, जो भिन्न भिन्न प्रकृति वाले होते हैं, भिन्न प्रकृति वाले होते हैं उसमें विकार का विकल्प न देखा जाने से, भिन्न भिन्न यहां देखना भी है इकार यकार के संदर्भ में, भाष्य की भी पंक्ति वैसी है, इकार और यकार यहां भिन्न प्रकृति वाले में विकार का विकल्प न देखा जाने से, आपने जो द्रव्य का उदाहरण दिया था वो इसके इस पर लागू नहीं होता है, विषम उदाहरण दे दिया आपने, आपने जो द्रव्य के संदर्भ में कहा न्यून अधिक सम होता है, ठीक है, न्यून अधिक सम कहां पर होता है, जहां जहां न्यून अधिक सम होता है कि विशिष्ट प्रकृति से कुछ न्यून ही बनता है, किसी से सम किसी से अधिक, लेकिन वहां भी प्रकृति विवृद्धो विकार विवृद्धे है, ये तो वहां भी घटेगा, चाहे न्यून अधिक सम कहीं भी हो वहां भी यदि प्रकृति बढ़ती है तो विकार भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, लेकिन यहां तो प्रकृति के विवृद्ध होने पर भी विकार का विकल्प नहीं देखा जा रहा है, नहीं देखा जाने से ये आप जो द्रव्य की आपने द्रव्य का से इसकी तुलना कर रहे हैं वो यहां नहीं घटेगी, विषम उदाहरण है यहां पर, न का संबंध विकार के साथ लगा दिया, यदि दूसरा अर्थ लेंगे तो अतुल्य प्रकृति नाम, ये अतुल्य प्रकृति है, अतुल्य प्रकृति नाम न विकार विकल्पात, विकार का विकल्प न देखा जाने से, विकार का विकल्प नहीं है यहां शब्द के इस संदर्भ में, न देखा जाने से आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, उसको अध्ययन करेंगे, न द्रव्य द्रव्य विकारो उदाहरण, आपका जो द्रव्य विकार का उदाहरण है वो यहां नहीं घटेगा, ये उचित नहीं लग रहा जी मुझे, मत मानो उसको, विकार साध्य कोटि में विकार तो है ही नहीं, नहीं नहीं उसको विकार शब्द न हटा दें चलो, लेकिन इस स्थिति को तो पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों मानते हैं, विकार नहीं मानता, लेकिन पूर्व पक्षी ने द्रव्यों में विकार को करते हुए कहा ना, सिद्धांति ने कहा कि विकार में तो प्रकृति के विवृद्ध होने पर विकार में भी वृद्धि होती है, ये क्या मान के विकार होता है ये मान करके कथन कर रहा है कि यदि विकार माने तो विकार में तो ऐसा होता है, यहां तो ऐसा नहीं होता है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं विकार में भी न्यूनाधिक सम होता है, यहां भी न्यूनाधिक सम हो गया, किसी एक में अधिक होने में कम भी बन जाता है तो यहां पर भी कम बन रहा है, अब इसका उत्तर दिया इसने, ये विकार मान के अभ्युपगम से ही सारी बात की जा रही है, सिद्धांती विकार को मानते हुए आंशिक रूप से कि विकार मानेंगे तो ये दोष होगा और विकार ये नहीं हो सकता, क्योंकि तो इसे विकार मानते हुए ये कथन कर रहा है अभ्युपगम से है? जिसकी संगति अधिक लग जाए क्यों जी, कौन सा अधिक संगत है, बोले तो जिसकी अधिक संगति लग जाए अधिक कौन सा ठीक है, जो अधिक सिद्ध अधिक ठीक सिद्ध हो जाए, वो सिद्ध कौन करेगा, वो आपका कर्ता तो आप सिद्ध करने वाले, पूर्व पक्षी का ठीक लग रहा है, उसको मना नहीं कर रहा है कि आप द्रव्य का उदाहरण मत दो, तो आप आपके पक्ष में दूसरा अर्थ आ गया ना, उसमें तो दोष नहीं आएगा ना, बस प्रसंग में पूरे प्रसंग में, हाँ तो ऐसा उदाहरण दे रहा है जो इसका उपादान कारण है, और उसको लेते हुए कि उसका उपादान जो है अन्वित हो रहा है, और जब पूर्व पक्ष कह रहा है तो उसको कह रहा है कि यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, जबकि उपादान कारण आकाश को मान रहा है तो आकाश तो अन्वित हो ही रहा है। कहाँ सिद्ध करो ना आकाश अन्वित हो रहा है, वो कहाँ होता है? इनमें भी आकाश उपादान कारण है। हाँ। और यहाँ में भी है। हाँ। तो ये अन्वित हो रहा है। देखो शब्द में और आकाश में एक भिन्नता क्या है, हम किसी दूसरी चीज को अगर देखते हैं रूप को तो हमें लगता है कि हाँ ये रूप वाला है, गुण और गुणी में संबंध हम बना लेते हैं ना, ये गुण इस गुणी में है। गंध हमने की तो हमें पता है भाई पुष्प को सूंघा हमने, गुण और गुणी का संबंध भी हमें पता लग जाता है। रस में भी पता लगता है, हम गुण और गुणी का संबंध जोड़ लेते हैं, मुंह में गया इस चीज में ये रस है इसमें ये रस है, ठीक है। और स्पर्श का भी, ये वस्तु है ये है वायु आ रही है, हम कहते हैं गुण और गुणी में संबंध जोड़ लेते हैं। ये चार ऐसी गुण हैं जहां गुण और गुणी का संबंध हमें प्रतीत होता है, आकाश के संदर्भ में नहीं होता। हमारे को शब्द तो सुनाई देता है लेकिन हम ये संबंध नहीं जोड़ पाते कि ये शब्द है तो देखो ये आकाश है। हवा हमारे को छू रही है, स्पर्श से ही हमें पता लग जाता है कि ये वायु है, स्पर्श से हमें पता लग जाता है कि हाँ ये मेरे को हाथ में दे दिया तो ये लेखनी है, प्रज्ञा चक्षु बता देते हैं हाँ ये 5 रुपए का सिक्का है या 10 रुपए का सिक्का है, स्पर्श से ही उसका बोध हो जाता है। लेकिन शब्द गुण ऐसा है कि जिसके जानने पर भी उसके गुणी का बोध नहीं हो पाता है। इसलिए जो आप कह रहे हो ना कि इसका वही अन्वित होकर के चला गया और बन गया, ये और जगह घटते हुए दिखता है प्रतीत होता है, हम सिद्ध कर सकते हैं, यहां आकाश में सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए तो ये बोलते हैं कि भाई आकाश को क्यों माना जाए ऐसा है क्योंकि समझ में नहीं आता है आकाश का, ये अलग तो है। ठीक है, प्रणोदनी ओ Thank you.